złotych. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O wprowadzeniu związków partnerskich mówił lider PO na forum programowym Koalicji Obywatelskiej. Ugrupowanie rozmawia o postulatach na jesienne wybory. Prawo i Sprawiedliwość planuje z kolei dzisiaj pokazać jedynki na swoich listach wyborczych. Za chwilę też o trwających poszukiwaniach 5-letniego Dawida i ważnych ostrzeżeniach pogodowych dla 9 województw. Najwyższy czas wprowadzić związki partnerskie, tak mówił w Warszawie podczas forum programowego Koalicji Obywatelskiej lider PO Grzegorz Schetyna. Nawet pewna starsza pani w niewielkim mieście powiedziała do mnie w tej sprawie tak. Dajmy ludziom żyć. Co nam to przeszkadza? I ona ma rację. Naprawdę ma rację. Czas najwyższy, żeby każdy mógł mieć dostęp do informacji o najbliższej mu osobie, dowiedzieć się w szpitalu o stanie zdrowia i po niej dziedziczyć. Zrobimy to. Koalicja Obywatelska ma w Warszawie swoje forum programowe i na nim powstaje koncepcja programu wyborczego partii. Lider PO zapowiedział, że ugrupowanie postawi na wolność i demokrację, prawa kobiet oraz decentralizację państwa. W programie znalazł się również postulat obowiązkowego referendum w przypadku zebrania pod wnioskiem o głosowanie 1 000 000 podpisów oraz możliwość oddania głosu przez internet. To Koalicja Obywatelska, właśnie teraz Prawo i Sprawiedliwość powinno prezentować jedynki na swoich listach wyborczych na jesienne wybory parlamentarne. Ma o nich poinformować lider PiSu Jarosław Kaczyński. Z wcześniejszych doniesień wynika, że nie zapadły jeszcze decyzje o tym, kto dostanie dalsze miejsca na listach. Kilkaset osób przeszukuje teren od miejsca pozostawienia samochodu do trasy A2 na Mazowszu. To aktualne doniesienia o poszukiwaniach 5-letniego Dawida, zabranego przez ojca z Grodziska Mazowieckiego. Poszukiwania trwają trzecią dobę. Ojciec chłopca nie żyje, prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Nie wiadomo jednak, co stało się z dzieckiem. Policja znalazła samochód, którym obaj podróżowali. Poszukiwania koncentrują się na ich trasie przejazdu, między innymi pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a lotniskiem Okęcie w Warszawie. Mówimy tutaj o terenie m.in. miejsca, gdzie został pozostawiony pojazd oraz w kierunku tras A2. To są te miejsca, w których dzisiaj m.in. koncentrujemy swoje działania. Napływają do nas też bardzo duże ilości materiałów, informacji ze strony osób, zaniepokojonych osób, bo mamy również nagrania, mamy zdjęcia z monitoringów, mamy nagrania z kamerek. Te wszystkie informacje oczywiście są na bieżąco weryfikowane przez nas i co najważniejsze, potwierdzają one nasze dotychczasowe ustalenia. To Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Warszawska policja na swojej stronie internetowej opublikowała wizerunek ojca, chłopca, a także samochodu, którym się poruszali. Nadal prosi o kontakt osoby, które mogły coś widzieć. Zmieniamy temat. Są ważne ostrzeżenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem w 9 województwach na południu, zachodzie i w centralnej Polsce. To jest taki pas od województwa lubuskiego w Wielkopolski aż po Podkarpacie. Tam możemy spodziewać się właśnie burz z gradem, silnych porywów wiatru nawet do 65 km na godzinę. Ostrzegała Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rekonstrukcję operacji Market Garden z 1944 roku będzie można zobaczyć w Ornecie koło Lidzbarka w Warmińsko-Mazurskim. Pojawi się tam około 100 skoczków spadochronowych. Odbędzie się desant spadochroniarzy z samolotów. Następnie w byłej jednostce wojskowej w Ornecie odbędzie się inscenizacja potyczki pomiędzy wojskami niemieckimi a alianckimi i holenderskim ruchem oporu, który wspierał aliantów. Następnie o godzinie 21 forsowanie Renu. Tutaj w roli Renu wystąpi Jezioro Mieczowe. Jutro natomiast odbędzie się wielobój spadochronowy, czyli konkurs sprawnościowy dla rekonstruktorów. Operację przeprowadzono we wrześniu 1944 roku w okupowanej Holandii. Brały w niej udział tysiące spadochroniarzy brytyjskich, amerykańskich i polskich. Impreza jest częścią przygotowań polskich rekonstruktorów do wyjazdowej inscenizacji podczas międzynarodowych obchodów rocznicy bitwy w Holandii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w przeważającej części kraju pochmurna, wyjątkiem będzie północny wschód, gdzie pojawi się słońce. Padać się będzie w całym kraju, a zagrzmi i spadnie grad, tak jak już mówiłem, na południu i południowym zachodzie. Na termometrach 18 stopni w Zakopanem, 20 w Gdańsku, 22 stopnie w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, a najwięcej 24 w Zielonej Górze i Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

dzisiaj zamiast pana Marka, pan Marek Markomani. Ja sam bym się nie spodziewał tego, co się stało, no ale tak się stało. A jeszcze proszę do tego obejrzeć wideoklip do tego utworu. Wczoraj ukazała się nowa płyta Eda Sheerana, może nie moja półka, ale Number Six. Kończy się utworem zatytułowanym Blow. No tu gościnnie pojawiają się Bruno Mars i Chris Stapleton. No i to świetnie gra przez radio, a w telewizji proszę zobaczyć też przy okazji. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki zamiast pana Marka. Witamy państwa bardzo serdecznie. Markowania do godziny 13. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. No i tam mogą państwo odnaleźć wyniki wczorajszego notowania listy przebojów programu trzeciego. Poszerzony zestaw o nowości, między innymi ten Blow. To polecam. No i mój adres, tu się nic nie zmieniło. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Domorosły kucharz z Radomska poleca dzisiaj fasolkę po bretońsku oraz jagodniki. Moim zdaniem to nie pasuje do siebie kompletnie, no ale oczywiście można fasolkę po brytońsku zjeść, napić się herbaty, a potem przy kawie zjeść jagodnika. No ale u Morusa się zęby przy okazji niestety. No ale to takie, tak z jagodami jest, podobno bardzo zdrowe i bardzo drogie w tym roku. Byłem w Górach Izerskich, tam jeszcze zielone. Właściwie prawie ich nie ma i zielone na dodatek. Pozdrowienia dla wszystkich rozsianych po kraju i świecie. Proszę dawać znaki, gdzie państwo spędzają wakacje. No a my... A, co jeszcze dzisiaj w audycji? Po 12 spodziewam się gościa, ale na razie niech to będzie tajemnica, kto to się zjawi. A wcześniej sałatka włosko-francuska już prawie za moment, a potem Radio Kalifornia na drugiej godzinie. Co nam się zdarzy? Delikatesyjne zakończenie, jak zwykle. To teraz zaczekamy na Erika Marientala i będziemy lecieli dalej. No tak, pan Michał z Poznania donosi, że całą noc padało, poranek też dżdżysty, ale wieczorem na męskim graniu powinno być już dobrze. No właśnie, dzisiaj męskie granie zaczyna się w Poznaniu. Stelka w audycji popołudniowej na pewno coś o tym będzie mówił. A dla nas teraz bardzo proszę. just to pass the time. Why was I so blind? Love is a losing game, played by fools, fools in love. Illusions are crying shame, and I keep crying over Dwa dni temu Kirk Williams miał urodziny, to właśnie on tutaj tak ładnie grał na saksofonie, a śpiewała Jovetta Steele, Love is a Losing Game. Kirk Williams, który przez 7 lat koncertował i współpracował z Whitney Houston, zagrał między innymi w piosence I Will Always Love You na saksofonie. To ten słynny, najsłynniejszy utwór, podobno ciągle najlepiej sprzedawany singiel artystki wszechczasów. Kirk Williams. No a właśnie Whitney Houston. Pojawiło się nowe nagranie High Love. Kegu, ten pan jest Norwegian. Młody Norweg, który tak ładnie podskładał starsze już nagranie w wykonaniu Whitney Houston. Posłuchajmy. Thank you.

Saturday and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la la la di di da, la la di di da. Ale to ładne po latach. Sing Us a Song, The Piano Man, to oczywiście Billy Joel, a teraz Jerry Beckley, czyli połowa grupy America. I was playing an unfortunate casino. I was trying to lose the noise in my head. Well, someone bet a fortune up in Reno, trying to free himself from everything he dread. Oh, but I know I'm leaving in the morning. I know I can leave it all behind. I know be leaving in I'm walking by a pool in Vegas. I see him on the slippery side. They try to lose it all in stages and try and make it worth the ride. Oh, but I know we're leaving in the morning. I know we can leave it all behind. I know we're somewhere between the day and night. Oh, I know we're leaving in the morning. I know we'll leave it all behind. I'm here somewhere in between the day and night.